Wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 września, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Armatki wodne i zatrzymania w Mińsku. Trwają protesty niezadowolonych z niezapowiedzianej inauguracji prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Po kolejnym spotkaniu kierownictwa PiS rzeczniczka partii mówi, że piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski. W serwisie też wyniki kontroli zakładów pracy w Małopolsce w związku z pandemią koronawirusa. Na początek Białoruś. Jak podaje agencja Reutera, milicja użyła armatek wodnych, by rozproszyć protestujących w Mińsku. Interfax pisze z kolei, że w mieście zaczęły się zatrzymania. Ludzie wyszli na ulicę, by zaprotestować przeciwko sfałszowaniu wyników wyborów i dzisiejszej niezapowiedzianej tajnej inauguracji prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Zaraz po inauguracji opozycja wezwała zwolenników do demonstracji w całym kraju. W ciągu dnia protesty przeciwko jego rządom odbyły się na kilku stołecznych uczelniach. Informacje o trwających protestach napływają z Grodna, Mohylewa, Soligorska i Bobrujska. Do Mińska ściągnięto znaczne siły wojsk wewnętrznych i milicyjnego OMON-u. Widoczne są wojskowe ciężarówki, więźniarki do przewozu zatrzymanych i pojazdy z armatkami wodnymi do rozpędzania tłumów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Piłka jest cały czas po stronie Solidarnej Polski. Wszystko zależy od ich decyzji, powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Dodała, że Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe na wszelkie scenariusze. Dziś po południu odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa PiS. Najważniejsi politycy, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki, dyskutowali o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Dziś zebrał się też zarząd Solidarnej Polski, który upoważnił Zbigniewa Ziobrę do dalszych rozmów o zasadach współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy. Te informacje podał po południu w mediach społecznościowych poseł tego ugrupowania Jan Kantak. Brak płynów do dezynfekcji za blisko stojące biurka albo nieosłonięte kasy sklepowe. Między innymi takie uchybienia w firmach wykazali inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Małopolsce. Od czerwca inspektorzy przeprowadzili ponad 470 kontroli, które dotyczyły ponad 10 tysięcy stanowisk pracy. Uchybienie nie brakowało zarówno w gastronomii, placówkach handlowych, jak i na budowach, mówi zastępca małopolskiego inspektora Mariusz Pyrć. To były głównie nieprawidłowości dotyczące braku stosowania przydzielonych środków ochrony indywidualnej. Myślę tutaj o maseczkach lub brak wyposażenia pracownika w takie środki. Na przykład w placówkach handlowych stwierdzaliśmy brak przegród pomiędzy stanowiskami pracy, które były blisko siebie. Inspektorzy nie mają uprawnień do karania za uchybienia. Mogą jedynie przekazać swoje raporty do sanepidu. Rosyjski myśliwiec Su-30, który rozbił się w obwodzie Twerskim, został przypadkowo zestrzelony w trakcie ćwiczeń, napisała agencja TASS. Do incydentu doszło wczoraj. Maszyna jest zniszczona, ale załoga zdążyła się katapultować. Agencja TASS podała, że samoloty Su-30 wykonywały loty ćwiczebne nad poligonem w obwodzie Twerskim. W trakcie manewrów jedna z maszyn została zestrzelona przez swoich. Wstępna przyczyna katastrofy to przypadkowe trafienie pociskiem w trakcie szkolenia, cytuje agencja TASS osobę związaną ze służbami ratowniczymi. Wcześniej służba prasowa Zachodniego Okręgu Wojskowego przekazała, że samolot rozbił się w lesie, a piloci zdążyli się ewakuować. W komunikacie napisano, że nie zarejestrowano ofiar wśród osób postronnych, ani żadnych innych szkód. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele Polskiego Radia i świata kultury pożegnali w Warszawie Jana Kręca, wybitny dyrygent i kompozytor, wieloletni dyrektor Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Zmarł 15 września w wieku 94 lat. Przyjaciele artyści wspominali wielki talent dyrygencki i kompozytorski Jana Kręca. Obszerny repertuar, nadzwyczajne wykonania pozostawił, ogromny dorobek, to jest gigant dyrygent, takich nie ma wielu. Mówił dyrygent Jerzy Maksymiuk. Prezes Związku Kompozytorów Polskich Mieczysław Kominek podkreślał, że Jan Kręc był wielkim propagatorem polskiej muzyki współczesnej. Był współtwórcą muzyki współczesnej, ale jako dyrygent również swojej wieloletniej pracy w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wykonał i nagrał wiele współczesnych dzieł. Joanna Wnuk-Nazarowa, wieloletnia szefowa Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, dodawała. On stymulował, podobnie jak Fitelberg, powstawanie nowych utworów. Jan Kręc spoczął na starych powązkach. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Mateusz Fusiarz. Lech Poznań walczy o lepszy piłkarski świat. Trwa mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy pomiędzy Kolejorzem a Apollonem Limassol. Spotkanie rozgrywane jest na Cyprze, choć z pustymi trybunami mogłoby to pewnie być jakiekolwiek inne miejsce na ziemi. Do przerwy Lech prowadzi 1-0 po golu Pedro Tiby. Miejmy nadzieję, że w sporcie za 2 godziny Adam Malecki też będzie miał dla Państwa dobre wieści z Limassol. A teraz kolejna dobra wiadomość. UEFA ogłosiła dziś 3 kandydatów do nagrody Piłkarz Roku. Nominowani to Belg Kevin De Bruyne z Manchesteru City, Niemiec Manuel Neuer z Bayernu Monachium, a także inny gracz ekipy z Bawarii, oczywiście Robert Lewandowski. Wyboru najlepszych dokonali trenerzy zespołów rywalizujących w rundzie grupowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy oraz dziennikarze. Zwycięzcę poznamy w czwartek 1 października podczas losowania grup Champions League w Nyonie. Ale myślę, że werdykt może być tylko jeden. Proszę bardzo. I wybrzmiało. Teraz Hamburg, w którym Lewy nie raz trafiał do siatki, choćby w starciach z HSV, ale teraz nie o piłce, a o tenisie. Do drugiej rundy tamtejszego turnieju ATP awansował Łukasz Kubot. Rozstawieni z numerem 3 Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali z reprezentantami gospodarzy Janikiem Hanfmanem i Matsem Moraingiem. Teraz czas na Australijczyka Johna Pearsa i Nowozelandczyka Michaela Venusa. Czas na raport zza oceanu. Ciekawie tam bardzo, walczą o mistrzostwo w najlepszych hokejowych i koszykarskich rozgrywkach na świecie. W NBA rozgrywane są finały konferencji, a w NHL dziś trzecie finałowe spotkanie o Puchar Stanleya. W NBA finale konferencji zachodniej faworyt do mistrzostwa ekipa Los Angeles Lakers musiała uznać wyższość Denver, przegrywając 106-114 i w całej serii zrobiło się 1-2. We wschodniej finale inna rewelacja rozgrywek, oprócz Nuggets, Miami Heat prowadzą w rywalizacji Best of Seven z Boston Celtics 2-1. Dzisiaj kolejne spotkanie pomiędzy tymi drużynami. Z kolei komisarz NBA Adam Silver poinformował właśnie, że chciałby, aby nowy sezon rozpoczął się w styczniu i zakończył przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio, tak aby najlepsi koszykarze mogli tam grać. Zacięty finał o Puchar Stanleya mamy w NHL. Hedman fakes Kucherov, tapped one. What a shot! He scores! Another power play goal! Przed nami dzisiaj kolejne spotkanie Tampa Bay z Dallas Stars. W serii jest 1-1 ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Na koniec Japonia. Z powodu pandemii odwołano najbardziej prestiżowy turniej judo na świecie imienia Jigoro Kano w Tokio. I wprawdzie do igrzysk jeszcze 10 miesięcy, to jednak informacja ta optymizmem nie napawa. Znów o sporcie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie, miejscami na północy i w kotlinach górskich mgły. Temperatura od 11 do 14 stopni. A jutro już wszędzie dużo chmur. Po południu przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 23 do 26 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem od 19 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię. Na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program drugi Polskiego Radia.

Sprzętowo jestem przygotowany, wszystko gra odpowiednio głośno i czysto, także może pan półredaktor zaczynać otwierać wielkie wrota sceny folkowej. Ja i tak wchodzę od zaplecza, wnosząc napoje chłodzące. Dobrego wieczoru, Paweł z Radomska. Takie rzeczy, 15 minut po godzinie 19, jako się rzekło, klub folkowy. Pan Paweł skorzystał z adresu, który brzmi wojciech.osowski@polskieradio.pl i można również nas odnaleźć na Facebooku, grupa Klub Folkowy, do czego zachęcam. A teraz już zaczynamy, bo w sobotę zupełnie niespodziewanie, jak hiszpańska inkwizycja, pojawiliśmy się z klubem folkowym i grał tam Hugh Masekela. Był podobający się i była prośba, by powrócił, a zatem powraca. Hello. Masekela na trąbce i udzielał się wokalnie, jeszcze powróci, mam nadzieję. A jeśli chodzi o temat piosenki, to o czarowniku tradycyjnym sangomie. Jeżeli państwo myślą, że ten proceder zniknął, a gdzieś tam czytamy w opowiadaniu Doktor Słoń i Telefon do przodków, taki oto ustęp. Tak. Czarowników w Durbanie, największy tego rodzaju targ w Afryce. Nad naszymi głowami wznosiłyby się betonowe stakady autostrady prowadzącej do stacji kolejowej Barea. W oddali, za plecami tęby, majaczyły w południowym smogu majestatyczne wieżowce centrum Durbanu. Czarownikom nieźle powodziło się w nowoczesnym mieście ze szkła i betonu. W RPA są wyższe szkoły dla szamanów, Akademię Medycyny Tradycyjnej, które popiera rząd, a państwo uznaje wydawane przez nie dyplomy. Niektórzy lekarze są już bardzo nowocześni, mówi Temba. Ponieważ rozmawianie z przodkami przez sen zajmuje zbyt dużo czasu, po prostu dzwonią do nich przez telefon i wtedy mają odpowiedź natychmiast. Takie rzeczy. I jeśli chodzi o tych doktorów, o sangomów, nie umiem sobie odmówić przyjemności sięgnięcia po raz kolejny po Johna Czapka, muzykalnego Czecha, który pojechał do RPA i oto efekt. Sangoma, sangoma, feel the waves break at my feet. I see you walking in silence to where the sea and the mountains meet. Tree is a child in tune with nature, born and raised by mother head. And he's filled with ancient wisdom, even by the great spirit of love. I sometimes hear you crying, hear me sangoma, above the howling of the wind. They saying that your heart's been broken, sangoma. Tell me, is there something I can do? The day is dying over African skies. I notice that I'm not alone. A solitary figure is watching, watching as the world goes by. You throw them bones and they tell the future. You heal the weak and make them strong. You give direction with love and affection. Here you're trapped within your soul. Trying to hide the pain. Ooh, ooh, ooh. Sangoma, Amen, amen, alleluia, alleluia, amen, alleluia, alleluia, alleluia, amen. Że ten drugi temat taki mało zuluski, ale powiem, że jeżeli państwo pamiętają Zulusa Czachy i film o jego przygodach, to cały ten epos został zebrany przez pewnego murzyńskiego wyrostka, który był wychowywany na misji protestanckiej. Nauczył się czytać, pisać i miał już na koncie jakieś ulotne sprawy dotyczące świętych i ojcowie wielce sobie po nim obiecywali, że będzie pisarzem, który będzie właśnie te tematy dalej drążył, ale w roku bodajże 1911 czy 12 Łodzian wsiadł na rower i pojechał na Płaskowyż Natal i tam nasłuchał się pieśni i opowieści o Zulusie Czace. I gdy wrócił na misję, opisał to wszystko zgrabnie, zebrał w całość i ku swojemu niezadowoleniu zauważył, że księża są niezrozpaczeni. Kolokwialnie powiem, źli. Cokolwiek, że zszedł na drogę pogaństwa, w związku z tym z żalu wyniósł się z misji i pędził życie awanturnicze. Chyba nie wiedział już, że jeszcze za jego życia epos o Zulusie Czace ukaże się chyba w Paryżu czy w Londynie. No właśnie, czyli misja chóry zuluskie to za nami, a teraz Klasyka klasyki, z tym, że nie Bob Dylan, a John Tabor, artystka z Wysp Brytyjskich, o której koledze mówią, że to prawdziwy zaszczyt, jeżeli bierze na warsztat czyjąś piosenkę, i myślę, że Dylan też byłby zadowolony. A jeśli chodzi o fortepian, który towarzyszy artystce, to przypomina mi się anegdota o tym, jak pytano pewnego Anglika, czy umie grać na fortepianie. Namyślił się i odparł: nie wiem, nie próbowałem. John Tabor. You don't know by now. Ain't no use to sit and wonder why, babe. Don't matter anyhow. Rooster crows at the break of dawn. I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. walking down that long, lonesome road, babe. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe. So I'll just say, fare thee well. Treated me unkind. Could have done better. I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice. It's alright. Tabor. Jak nic, to właśnie o niej mówią, że to nie śpiewak wybiera sobie pieśń, a pieśń wybiera śpiewaka jako medium i w zależności od tego właśnie różne interpretacje. Czasami bywa, że artysta sięga w różnych momentach swego życia po ten sam utwór i wykonuje go zupełnie inaczej. John Tabor, pianino czy fortepian i jeszcze do tego instrumentu powrócimy. Rozglądam się po bałaganie na biurku i myślę, cóż to teraz będzie nam grało. I wydaje mi się, że powrócimy do Hugh Masekeli. Masekela, a pan Krzysztof pyta, dlaczego ten folk taki wesoły. Odpowiem od razu na antenie, że nie ma czego się smucić. Hugh Masekela jako czarny, jako Afrykanin, afroafrykanin, przyszedł na świat w kraju wyjątkowej nierówności społecznej i niewielkie miał szanse na cokolwiek poza pracą w kopalni albo czymś podobnym. Ale w duszy grała mu muzyka synkopowana, chciał zostać jazzmenem. No i tak mu się w życiu ułożyło, że pierwszą trąbkę dostał od Louisa Armstronga, gdy ten przyjechał do RPA na koncert. Potem, gdy sytuacja się rozwijała i postanowił wyjechać do Stanów Zjednoczonych na studia, a taka myśl u czarnego Afrykanina w tamtym czasie no, była karkołom na tak podróż na Księżyc, to formularz wizowy wypełniał mu sir Yehudi Menuhin. Pieniądze na wyjazd pożyczyła Miriam Makeba, a w zasadzie dała, a już tam na miejscu, by załatwić odpowiednią szkołę, czyli Berklee School of Music, chodził za tym wszystkim Harry Belafonte. Dzisiaj nikt o nim nie pamięta, ale wówczas to była gwiazda, a jak wszystkie gwiazdy razem wzięte. Potem wrócił na chwilę do RPA, ale musiał wyjeżdżać i dopiero przyjechał na ojczyzny łono, gdy Nelson Mandela wyszedł z więzienia. I ponoć jeden z pierwszych telefonów, jakie wykonał, to właśnie do Hugh, do Zairu, by pakował walizkę i wracał. Tak też się stało. W związku z tym, no myślę, że kto jak to, ale Hugh Masekela nie ma powodu do narzekań. A my sięgaliśmy od jakiegoś czasu po muzykę Petera Gabriela z towarzystwem. Zapowiadałem szumnie z Sinead O'Connor, ale nie wyszło. W związku z tym teraz ponawiamy próbę i ten właśnie duet. Everything comes from you, too. Everything goes to you. No właśnie, na pana czekałem. W końcu jakaś fajna muzyka z duszą. Dobrze, że pan przyszedł. Wczoraj byłem na ognisku z okazji równonocnego święta plonów. Tutaj adres znany redakcji. Kameralnie w tym kwartale było i tym samym mniej masowo. Może proszę nie czytać tego na antenie, by tak pozostało. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz z Krakowa. Takie rzeczy i wielce szanowny półredaktorze, pisze Stefan. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią, panie, realizatora, dzisiaj Michał z nami, panią producent, czyli panią Olę, osobliwych i ludzi dobrej woli. Ludzi złej woli nie pozdrawiam. Proszę potwierdzić, że poprzednie audycje, a muszę potwierdzić, że poprzednie audycje były bardzo podobające się. Jako osoba słabo facebookowa nigdy nie wiem, czy audycja się odbędzie. Tuszę, że i dziś nie zabraknie nieoczekiwanych wrażeń duetu, a fajnych dęciaczków, może persów. Żona także pozdrawia i pyta, czy będzie ten z chorym gardłem. Albercik. No i jakoś go nie lubi. A co do czytanek, czytam najnowszą książkę Pawła Reszli o służbie zdrowia w czasach pandemii. Nie wiem, która bardziej zjeżyła mi głos na głowie, ta czyta o inkwizycji. Pozdrawiam, Stefan z Mielca. No właśnie, państwo piszą, przypomnę adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl, a my znowu sięgamy po coś, co już było, czyli taka muzyka mamonia. Orkiestra Świętego Mikołaja i Kody i Mody. Odejdę, o Boga, odejdę, o Boga. Kumar, macie kumar, już się nic nie rusza. Cię taka sprawa wyszła z maćka dusza. Odejdę, o Boga, odejdę, o Boga. Oj, wiesz, co go wieso, przez sam środek wioski. Oj, sto, co się do niego całej wsi kumoszki. Odejdę, o Boga, odejdę, o Boga. I wszystko już ustało, by maćka nie stało. Boć był to człek grzeczny, szkoda, że nie wieczny. Odejdę, o Boga, thank you.